Do zapachu. Medispirant nie podrażnia skóry, a do tego nie pozostawia śladów na ubraniach. Działa tak długo, aż do 7 dni. Medispirant. Bez potu na dobre. Wypróbuj również Medispirant żel pod prysznic. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 4 sierpnia. Minęła 9. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Państwowa Inspekcja Pracy ma mieć większe uprawnienia. Jej reformą zajmie się powołany we wrześniu zespół. Częstszych kontroli mogą spodziewać się jutro kierowcy. Policjanci będą sprawdzać prędkość. Skandal na pogotowiu na Sycylii. Złamaną nogę pacjenta zamiast w szyny włożono w karton na paczkę. We wrześniu ma być powołany zespół do spraw reformy Państwowej Inspekcji Pracy. To decyzja marszałka Sejmu, podjęta w porozumieniu z ministrą rodziny. Agnieszka Dziemianowicz-Bąk powiedziała, że inspekcja wymaga wzmocnienia. W ocenie ministra powinna mieć większe uprawnienia, działać jak urząd skarbowy w sprawie podatków czy policja w sprawie przestępstw. Kiedy nieuczciwi pracodawcy nieuczciwie konkurują z uczciwymi pracodawcami, łamiąc prawa pracownicze. Państwowa Inspekcja Pracy musi móc reagować skutecznie, egzekwować przestrzeganie praw pracowniczych i chronić uczciwych pracodawców, uczciwych pracowników przed naruszeniami prawa. Agnieszka Dziemianowicz-Bąk zaznaczyła, że kary powinny być nieuchronne, dotkliwe i skuteczne. Zwróciła uwagę, że dziś nie są ani dotkliwe, ani skuteczne, bo nieuczciwi pracodawcy wliczają kary z Państwowej Inspekcji Pracy w koszty projektu. Ustawy dotyczące zmian w Państwowej Inspekcji Pracy ma być gotowe w ciągu kilku miesięcy. Od 11 mieszkańcy zachodniej Polski mogą się spodziewać burz. Instytut Meteorologii wydał ostrzeżenie pierwszego, najniższego stopnia. Lokalnie może spaść do 30 litrów wody na metr kwadratowy. Wiatr w porywach ma osiągać prędkość 70 km na godzinę. Ostrzeżenia obowiązują do wieczora. Akcję Prędkość organizują jutro na drogach w całym kraju policjanci. Ma mieć ona charakter międzynarodowy i będzie koordynowana przez Europejską Organizację Policji Ruchu Drogowego, mówi Małgorzata Skowrońska z Komendy w Lublinie. Policjanci ruchu drogowego będą dokonywać pomiarów prędkości zarówno statycznie, jak i dynamicznie, ze szczególnym uwzględnieniem miejsc, w których najczęściej dochodzi do wypadków drogowych spowodowanych nadmierną prędkością. Akcja Prędkość rozpocznie się w poniedziałek rano. Z demisjonowaniem dyrektora pogotowia w Messynie na Sycylii i wszczęciem postępowania dyscyplinarnego zakończył się skandal nagłośniony we Włoszech. Mężczyźnie, który trafił na pogotowie ze złamaniem kości piszczelowej, opakowano nogę w karton, bo brakowało szyn ortopedycznych. A zdjęcie, jakie opublikowały sycylijskie media, wywołało konsternację i dyskusję także na temat stanu służby zdrowia we Włoszech. Sytuację, do jakiej tam doszło, uznano za haniebną. Oburzenie tym, co stało się, wyraził przewodniczący władz regionu Sycylia. Ogłosił, że zażądał natychmiastowej inspekcji na pogotowiu i ustalenia winnych tej, jak dodał, niebywałej sytuacji. Zadzwonił też do pacjenta z przeprosinami. Władze Francji wezwały obywateli tego kraju do opuszczenia Libanu. Podobne apele wydały wcześniej władze Stanów Zjednoczonych i Jordanii. Powodem jest obawa przed eskalacją konfliktu na Bliskim Wschodzie. Francuskie MSZ ponowiło też ostrzeżenie przed wyjazdami do Libanu. W nocy libańskie ugrupowanie Hezbollah wystrzeliło kilkadziesiąt rakiet w kierunku północnego Izraela. Miał to być odwet za izraelski nalot na południowy Liban. Zestrzeliliśmy większość pocisków, w ataku nikt nie ucierpiał, oznajmiła izraelska armia. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na sportowe emocje zaprasza sponsor programu PGE, Polska Grupa Energetyczna wspierająca polskich mistrzów sportów wodnych. Studio Igrzysk Olimpijskich w Trójce. Przed mikrofonem Norbert Michalak. Igrzyska olimpijskie w Paryżu już na półmetku. Do tej pory Polacy zdobyli 4 medale. Srebrny w slalomie kajakowym K1 Klaudii Zwolińskiej, brązowe w czwórce podwójnej wioślarzy w turnieju drużynowym szpadzistek oraz w tenisie Igi Świątek. Polka wczoraj odebrała medal w Domu Polskim w Paryżu. Przywitali ją kibice. Iga! To była też dobra okazja, żeby podziękować kibicom za wsparcie. Czuję się co najmniej ogromnie wam dziękuję za to, że wspieracie wszystkich naszych sportowców, za to, że byliście ze mną przez cały tydzień na trybunach przed telewizorami tutaj. Naprawdę właściwie pierwszy raz jestem na igrzyskach i miałam okazję, na igrzyskach, na których miałam okazję właśnie doświadczyć tego w pełnym wydaniu wsparcia kibiców. Na kibiców z pewnością mogą liczyć też polscy siatkarze, mimo że ponieśli dość dotkliwą porażkę wczoraj z Włochami. Więcej Dariusz Urbanowicz. wpadka, potknięcie, zimny prysznic czy może zasłona dymna. Podopieczni trenera Nikoli Grbicia przegrali z Włochami 1-3 w ostatnim meczu grupowym, mając już wcześniej zapewniony awans do ćwierćfinału, w którym zagramy ze Słowenią. Rozgrywający Marcin Janusz. Teraz czeka nas ten najważniejszy mecz, myślę, że dla wielu z nas najważniejszy mecz w życiu jak do tej pory, więc szybko musimy wyczyścić głowy. Może nie dużo czasu, ale wystarczająco na to, żeby zapomnieć, wyciągnąć wnioski i zagrać na pewno lepiej niż dzisiaj. Ćwierćfinał ze Słowenią już w poniedziałek o 9, a dziś o 21 polskie siatkarki zagrają z Brazylijkami. Z Paryża Dariusz Urbanowicz. Wczoraj wszyscy liczyli na choć jeden medal w żeglarstwie w klasie windsurfingowej IQ Foil. Skończyło się ostatecznie na 10. miejscu Pawła Tarnowskiego i 8. Mai Dziarnowskiej. Całe igrzyska szło mi dobrze tak naprawdę. Myślę, że sam udział w finale jest już znakiem, że naprawdę dobrze dopływałam. Cóż, no chciało się więcej. No, na pewno dobrze wystartowałam. To, co obserwowałam na akwenie, to egzekwowałam. Byłam w dobrym takim mentalnym nastawieniu. Uwierzyłam, że to mogę ja przejść i było to możliwe, ale po prostu tak się poukładało. To jest żeglarstwo. To osoby z... Te dziewczyny, Chinka i Peruwianka z ostatnich miejsc po prostu odjechały w zupełnie w inną stronę. Tam dostały lepszy wiatr, wyprzedziły całą grupę prowadzącą i przeszły do półfinału. Także to po prostu się tak poukładało. Ja myślę, że na moje możliwości, na to, co widziałam, to zrobiłam mojego maksa. Dziś mocno trzymamy kciuki za Katarzynę Wasik, która popłynie w finale 50 metrów stylem dowolnym. Są podstawy do tego, żeby mówić, że Polka jest faworytką do zdobycia medalu, patrząc na to, jak pływała w eliminacjach. W walce o finał miała czas 24-23 i wygrała swój wyścig półfinałowy. To o 18.30. Trzymamy też kciuki za nasze pięściarki. W ćwierćfinałach powalczą Julia Szeremeta i Elżbieta Wójcik. W rzucie młotem już o 10.20 kwalifikacje Malwina Kopron, a od 11.45 Anita Włodarczyk. Studio Igrzysk Olimpijskich w Trójce. Na sportowe emocje zaprosił sponsor audycji PGE, Polska Grupa Energetyczna wspierająca polskich mistrzów sportów wodnych. Od zachodu będzie wędrował w głąb kraju deszczowy front. Synoptycy prognozują przelotny deszcz i burze. Nie będzie padać jedynie na wschodzie i południowym wschodzie. Temperatura maksymalna od 22 stopni na zachodzie i północy, około 25 w centrum i na południu, do 27 na wschodzie. Chłodniej nad morzem, 20 stopni. Ogłoszenie społeczne. Kampania społeczna Polskiego Radia i 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. Setki informacji dziennie, reportaże, audycje i kontakt ze słuchaczami. Jesteśmy dla Was zawsze tam, gdzie dzieje się coś ważnego. Jednak bardzo łatwo to zniszczyć. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji Macieja Świrskiego od stycznia nie przekazuje abonamentu Polskiemu Radiu i większości rozgłośni regionalnych. Bez tych pieniędzy możemy zamilknąć na zawsze. Abonament to Wasze pieniądze, dzięki którym powstaje nasz misyjny program. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji łamie prawo. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zagadkowa niedziela. Zaprasza Katarzyna Stoparczyk. Na podwórku koło bramy wiodą spory cztery mamy. Każda woła, że jej dziecię najładniejsze jest na świecie. Mówi krowa cielonko, mówi owca jagniątko, mówi świnka prasianka, a kobyłka lepiątko. Oj tak, tak. Oj, hop, hop, oj, hop, hop, oj, hop. No i jak tam moja wspaniała, zagadkowa ekipa spędza swoje wakacje? Czy może towarzyszy wam ten jegomość? Tak, tak, cielaczek. A może przytulacie się do atłasowych uszu tego gościa? Kto to taki? Koń. Ślepak. A może z radością przypatrujecie się tłuściutkiemu, różowemu? No właśnie, komu? Śwince. Tak, prosiakowi, bo wiecie, ja myślę, że żeby przeżyć wspaniałe, wyjątkowe, bardzo szczęśliwe i jedyne w swoim rodzaju wakacje, to wcale nie trzeba lecieć po to na koniec świata, bo takie wakacje można przeżyć tutaj, u nas, na przykład na naszej polskiej wsi. Dzień dobry, dzień dobry. Czy ktoś tutaj się ze mną zgadza? Ja się zgadzam. A ja to kto taki? Natalka. Cześć Natalko, dzień dobry. Dzień Witam dobry. Witam cię bardzo serdecznie i bardzo cię podziwiam. Wiesz dlaczego? Dlaczego? Dziwię się sama. Bo ostatnio zrobiłaś coś bardzo, bardzo pięknego, ważnego. Nie tylko dla siebie samej, ale dla ludzkości, a także dla zwierząt. Co to takiego było? Byłam w stajni w wolontariacie. Pomagałam dzieciom i przy koniach. Mhm. I na czym ta twoja praca, można powiedzieć, polegała? No, odprowadzałam konie, przyprowadzałam, dawałam jedzenie, pomagałam dzieciom przy koniach, które sobie nie radziły dobrze. I tak z własnej woli? Tak. Tak po prostu ze szczerego serca? Tak. To była ciężka praca? No, nie była to łatwa praca, ale była przyjemna, wiadomo. Zmęczona byłam, bo to jednak 10 godzin jak w zegarku, ale... Codziennie? Tak, codziennie, przez 5 dni. Wielkie brawa. Fanfary poproszę. Słuchaj, to jest fajna historia i bardzo pouczająca, bo jeżeli człowiek angażuje się w wolontariat, co to znaczy wolontariat? Pomoc po prostu. Tak, bezinteresowna pomoc. To jest bardzo dobre też dla tego człowieka, który to robi. Dlaczego? No bo też można się nauczyć czegoś nowego niż tylko siedzieć w domu. A czego się nauczyłaś nowego? Nauczyłam się jak... być w ogóle z takimi ludźmi. Mm-hmm. A jaka była twoja najwspanialsza wakacyjna przygoda? No, przygoda najwspanialsza. Dużo było wspaniałych momentów, ale taka, której nie zapomnę, to jednak obóz, z którymi się spotkałam z moimi koleżankami i razem spędziłyśmy ten fajny czas. Jakie to jest ważne, nie? Żeby mieć tę paczkę, grupę, bandę, koleżanki, kolegów, zwłaszcza w waszym wieku. A ja mam nadzieję, że nasza zagadka także taką mini przygodą dla nas wszystkich będzie, zwłaszcza, że to pora niedzielnego, wakacyjnego, czego? Zagadki. Śniadania. Myślę, że znacie wiele, naprawdę wiele rodzajów bohatera naszej zagadki. A skąd bohater naszej zagadki na tym świecie się wziął? To zasługa 15-wiecznych mnichów. Którzy jako pierwsi stworzyli bohatera naszej zagadki. Tak, to było bardzo dawno temu, ale dzięki ich pomysłowi do dzisiaj opracowano ponad 300 rodzajów bohatera naszej zagadki. Coś ci to mówi? Coś mi to mówi, ale jeszcze bym... Poprosiła, żeby dalej... Troszkę poszło. Pomieszać więcej, tak? Bardzo proszę. Polacy zjadają go średnio 5 kg rocznie, jednak zdecydowanie najczęściej zajadają się nim Włosi. Qual è il piatto che ti cucina tua mamma che ti piace di più? Passaforte. Sì, sì. Potem Wenezuelczycy. Los bares, las cosas para hacer por la calle. Tiene mucha oferta. A pierwszą trójkę zamyka Tunezja. Assalamu alaikum. Mumkin ajri sana. Najdłuższy bohater naszej zagadki to metrowej długości nitka, którą podaje się w misce zupy w Chinach. I uwaga, absolutnie nie wolno jej kroić. A nitkę tę spożywamy używając pałeczek albo porcelanowej łyżki. Wrzucaj go! Tym okrzykiem, który często było słychać kiedyś na ulicach włoskich miast, mężowie dawali znak żonom, że właśnie wracają z pracy do domu bardzo, bardzo głodni. A żony miały czym prędzej wrzucać do garnka z gotującą się wodą właśnie bohatera naszej zagadki. Znamy jego różne kształty, na przykład rurki, nitki, kolanka, kaneloni, czyli grube rurki, kokardki, tagliatelle, papardelle. I co jeszcze? Creste di Gallo na przykład. Tak, czyli grzebień koguta. Także capellini, czyli włosy anioła, ravioli, pierożki i wiele, wiele innych. Natalka stawia na... Kluski? Makaron? A pan Wiesław Drzewicz? Gwiazdki, wstążki i nitki wijące to skarby z mąki bardzo tuczące. Czy Natalia miała rację? Chyba tak. Ja powiem więcej, na pewno tak. I sama teraz pewnie zaśpiewa dla siebie fanfary. Dum, du, du, dum. Pięknie. A jaki makaron jest najlepszy? Oczywiście ten, który ma w sobie dobre, zdrowe jaja. Niedotykane jajo, co ludzie mi wmawiają, a ja się tak nie daję, nie wymiękam, choć skorupka pęka w tylu miejscach, jak posklejany wazon, co ledwo trzyma fason, bo tak naprawdę cała jestem w częściach, a dopiero teraz się rozkręcam. Niedotykane jajo, co ludzie mi wmawiają, a ja się tak nie daję, nie wymiękam, choć skorupka pęka w tylu miejscach, jak posklejany wazon, co ledwo trzyma fason, bo tak naprawdę cała jestem w częściach, a dopiero teraz się rozkręcam. Niedotykane jajo, nie, nie, nie. To ludzie mi wmawiają, niech się palą, bo tak naprawdę cała jestem w częściach, a dopiero teraz się rozkręcam. Proszę pani, ja mam teraz taką ochotę na makaron, że ja po tej audycji ja chyba już jadę gdzieś z małej restauracji. Naprawdę aż tak? Lubisz? No, uwielbiam. Ale jaki? Na przykład lasagne z krewetkami najlepsze. Albo spaghetti. Nawet domowe jest najlepsze. Przecież jak ty o tym mówisz, to zamykasz oczy. To chyba jest miłość jakaś do makaronu, co? Nie wiem. Tak mi się wydaje. To posłuchaj teraz tak. Niedotykane jajo, co ludzie mi wmawiają? A ja się tak nie daję, nie wymiękam, choć skorupka pęka w tylu miejscach, jak posklejany wazon, co ledwo trzyma fason, bo tak naprawdę cała jestem w częściach. Natalko, co to znaczy? Do końca nie wiem. Wiesz, jak ludzie się rozpadają, mają tragedie, problemy czy coś. Co to znaczy? Nie poddaję się po prostu. Ty się nie poddajesz? Nie. Z tym makaronem też się nie poddasz? Nie. A to aż mam ochotę pojechać razem z tobą. To są bardzo mądre i bardzo piękne słowa tej piosenki, chociaż wcale nie takie wprost. A więcej dobrych, mądrych, pięknych słów znajdziemy w czymś, co kiedyś nazwaliśmy sobie właśnie tak. Poczytałki Tadełka. Poczytałki Tadełka. Poczekajki Czekadełka. Jak to było? No jak to było? Nie wiadomo. No kto pamięta? Czy Tadełka, czy co? Czy Tadełka. Poczytajki czy Tadełka. A ja trzymam w mojej dłoni książkę, którą napisały dwie wiedźmy. Tak, tak. Bo wiedźma to jest ta, wiesz? Jaka? Nie wiem. To jest ta, która wie. Znam jedną, znam drugą, uwielbiam jedną i drugą. To są kobiety wielu talentów, ogromnego serca. I jak patrzą ci w oczy Natalka, to dobrze wiedzą, że masz ochotę na makaron. Bo one wiedzą wszystko. Katarzyna Jackowska, NMO. napisała. Ilustracje Nika Jaworowska, duchlińska, cudowna. Pani Nika, która malowała obraz od serca, właśnie jako wolontariuszka na naszym piegowatym koncercie. I ten obraz po frunie na licytację, żeby ratować życie ciężko chorej 8-letniej Reni. No, czyż trzeba więcej? Piękne, piękne to jest. Prawda? Jeśli nawet to słucha, to... Piękna jest także książka wielkoformatowa, zobacz, pięknie wydana, z obrazami, takimi, wiesz, z rozmachem, bo Nika tak maluje, między ziemią a niebem. I pomyślałam sobie, że przeczytam wam po prostu króciutko dwa fragmenty, bo to będzie najlepsza zachęta, abyście chcieli sięgnąć po tę książkę, bo ta książka zawiera w sobie to wszystko, w co ludzie kiedyś wierzyli. Zawiera takie opowieści, które przekazywane były z jednego pokolenia do drugiego pokolenia. Babcia córce, córka wnuczce i tak dalej, i tak dalej. No to posłuchajcie. Ziemia jest jako żywioł i istota absolutnie wyjątkowa. Najpokorniejsza i zarazem najpotężniejsza. W starych pieśniach mówi się o niej, że jest niska, ale też święta. Nie obeszła. Czyli taka, że nie da się jej obejść, prawda? Ale jest też dobra. Dla ludzi mogła być lekka albo ciężka. Dla nas, współczesnych, jest planetą, na której tak się złożyło, są warunki, by mogli istnieć ludzie i zwierzęta. Stare słowiańskie opowieści mitologiczne mówią o tym, że powstała z garstki piachu wyłowionej z dna pierwotnego oceanu. Istnieje też historia o tym, że uformowała się z jajka, które leżało na czubku drzewa rosnącego pośrodku pierwotnego oceanu. Jajko pękło, a jego skorupka stała się, wiesz czym? Nie wiem. Kulą ziemską. Ponoć opasaną wężem, żeby się nie rozpadła. Ciekawe? Ciekawe. Myślę, że bardzo ciekawe. Wiesz, i takie łączące też pokolenia, bo to będzie ciekawe, myślę, i dla mamy, i dla babci, i dla ciebie, Natalko. I jeszcze jeden fragment z książki pod tytułem Między ziemią a niebem. Był sobie piękny, rozległy kraj, a w tym kraju było wspaniałe miasto, a w tym mieście ogród, w ogrodzie dom, w domu kuchnia i pokój z malowaną szafą i pięknym lustrem. W pokoju zaś, Natalko, była dziewczyna, śliczna jak jutrzenka. Na imię jej było Rada. Od maleńkości dbała o wszystko, co żywe, o mrówki, o chrabąszcze, ptaszki, kwiaty, zioła i o ludzi, trochę tak jak ty, prawda? Prawda, prawda. A gdzie się pojawiła, wraz z nią zjawiała się radość. No i to jest kolejna opowieść, wspaniała, piękna i taka, która daje nam właśnie radość i taką wiarę, wiarę w drugiego człowieka, ale wiarę też w kosmos, wiarę w słońce, księżyc i w to wszystko, co nas otacza, no bo dzięki takim opowieściom myślimy sobie, to ma sens, to ma głęboki sens, a ja chcę tu zostać albo chcę się wznieść, tak jak śpiewa Vicky Gabor. Wznieść się chcę, chcę mieć skrzydła, co niosą mnie. Miejsce, gdzie odnajdę dowód, księżyc coś musi w sobie kryć, by tam dotrzeć sposób musi być. Mieć rakietę i się wzbić. W kosmos lot, ja zrobię to dla swej rodziny. Latarnie wznosi, więc dlaczego ja mam stać? Astronauta za horyzont tknie, więc chcę i ja. Dzień za dniem tej układanki wzór jaśniejszy zarys ma. Wszystko gra. My już za pozie tli, ruch odlicza niezamknięte są drzwi. Wszystko gotowe, tak pięknie to brzmi. Lecimy, bądźmy. jestem tu. Chcę w rakiecie wzbić się. A to ciekawe, dokąd teraz zabierze nas ktoś, kto ma najwspanialszą wyobraźnię, bo ma wyobraźnię dziecka. I ktoś, kto wspaniale obchodzi się, wiesz z czym? Z czym? Ze słowami. Zatem dokąd nas teraz zabierze autorka bestsellerowych książek dla dzieci Justyna Bednarek? Dzień dobry. Dzień dobry. To jest pytanie, tak? Tak, to jest pytanie. Dokąd zabiorę? No nie wiem, może do parku. Jest tak gorąco, w parku na pewno chłodniej, a jak nie do parku, to może do lasu, a jak nie do lasu, to do jakiegoś mrocznego korytarza, w którym jest wilgotno i ciemno, bo tam na pewno upał nie dochodzi. No, tak, wszędzie tam, dokąd Justyna Bednarek nas zabierze, będzie, gwarantuję wam to, niezła zabawa, bo Justyna wymyśliła ją specjalnie dla was i specjalnie na wakacje. Małe pomieszanie z poplątaniem plus trochę zagadek, dowcipów i jedna zwariowana historia. Czyli, że zaczynamy od, proponuję, poplątanie z pomieszaniem. Otwieramy książkę i wskakujemy w sam jej środek. Wyobraź sobie, że jesteś u cioci na imieninach, dostajesz do jedzenia makaron. Mówi ci to coś, Natalka? Tak, mówi mi to. No, a co ci mówi? Z krewetkami. Z białym serem może być? Może być. Dobra. Którego nie lubisz? A to nie o tobie. Co robisz? Jeden. Gdy nikt nie patrzy, pakujesz go do kieszeni. Dwa. Potajemnie podrzucasz makaron mamie albo bratu. Trzy. Głośno protestujesz, stanowczo oświadczając, że tego nie zjesz. Próbujesz jeden kęs, chwalisz makaron, a potem mówisz, że więcej nie dasz rady zjeść, bo to bardzo sycące danie. Co to za pomysły? Co to za rebusy? Co to za zagadki? Samo życie przecież. No i które wybieracie, dziewczyny? Rozwiązanie? Ja bym podrzuciła tacie albo mamie. A ty? No, z makaronem to trudna sprawa, ale kiedy byłam mała i dostałam rybny kotlecik, to go rzuciłam pod stół właśnie w stołówce. Więc spróbowałabym tej najbardziej ryzykownej metody. I teraz wymyśliłaś jeszcze tak. Kim chcesz zostać w przyszłości? A. Lekarzem lub lekarką. B. Ratownikiem lub ratowniczką górską. C. Co za pytanie. Ja chcę zostać gwiazdą. D. Szefem wszystkich szefów. Natalka, które wybierasz? U mnie chyba gwiazdą, bo ja lubię tak bardziej w takie filmy, aktorstwo, śpiew. No to zaśpiewaj nam coś, bardzo proszę. Masz tutaj znakomite jury, pani przewodnicząca Justyna Bednarek, kopalnia pomysłów. Nie wiem, czy ty śpiewasz, Justyno, też? Błagam, tylko nie to. Czyli śpiewam, jednak ale będę się wstydzić. Nie potrafisz. Nie no, potrafię, potrafisz. Ale wiesz, przy ognisku. Zaraz tu gdzieś postaramy się rozpalić. Natalka, dawaj, bo jak ty nie zaśpiewasz, to pani prowadząca każe mi śpiewać i wtedy będzie straszne. To prawda. Dobra, nie wiem, co zaśpiewać. Pierwsza, która przyjdzie ci do głowy, wiesz? To najprościej. Go! Pełen trudów jest nasz los, pełen trudów jest nasz los. Zamiast... Nie wiem, zapomniałam. Słuchaj, to nie ma znaczenia, wiesz dlaczego? Pięknie, bo Boże, co to był za głos? Czyściutko. Co to był za głos? Uratowałaś Justynę Bednarek. Dziękuję, dziękuję. A co to za piosenka? To jest Pełen trudów los z Eni, tylko po polsku przetłumaczone. Ale ja już zapomniałam. Dobrze myślę, tak? Z tak, z muzykalu Eni. Nie, naprawdę masz wielki talent. A ciekawe, jak dokończysz takie zdanie. Uwielbiam, kiedy A. Wszyscy wokół mnie są szczęśliwi. B. Wszyscy są dla siebie życzliwi. C. Wszyscy mnie chwalą. D. Wszyscy żyją w zgodzie. Które wybieracie, dziewczyny? U mnie w zgodzie, bo wtedy człowiek jest zadowolony, szczęśliwy. A, i załatwiasz to hurtem. Tak. A ty? Tak, ja też uważam, że jeżeli wszyscy żyją w zgodzie, to troszkę tych poprzednich też się spełnia. Więc to jest najpojemniejsza odpowiedź. Justyna Bednarek, która jest znana bardzo ze skarpetkowych opowieści. Ojej, uwielbiam, jak była pani? Mała. Ojeju, to dzień dobry bardzo. No. Ja uwielbiam, jak byłam mała, to czytałam. Ja myślę, że nie ma dziecka w tym kraju, które nie uwielbia, bo te duże dzieci, takie jak ja, też uwielbiają. I teraz właśnie Justyna Bednarek, Orety Skarpety, właśnie wymyśliła taki zeszyt. Małe pomieszanie z poplątaniem plus trochę zagadek, dowcipów i jedna zwariowana historia. I to, co ja teraz robię, to właśnie jest wyciągnięte żywcem najpierw z głowy pani Justyny, a teraz z tego zeszytu. Orety Skarpety. To jeszcze jedno, dobra? Jakie zwierzę mogłoby być twoim przyjacielem? Myszka? Kot? Pies? Najlepiej mały? Chihuahua? Albo ona? Sowa? I co wy na to? U mnie? No. Był to pies, bo mogę z nim iść na spacer. Ja bardzo walczę o Dobermana, ale moja mama mówi, że nie. Za duży, groźny. I żeby nie było czasu, po prostu wyprowadzać na spacer. No, Chihuahua też trzeba wyprowadzać na spacer, ale już nie jest groźna i jest chyba mniejsza. Przyjaciel twój, Justyno, no, ja mam psa i kota, więc to są członkowie rodziny. Ale chętnie bym się z taką sową zaprzyjaźniła. To jest strasznie fajne zwierzątko, taka sowa. Ponieważ? No, pięknie wygląda, widzi w nocy, to jest bardzo cenna umiejętność, jest symbolem mądrości, także, no co prawda łapie myszy, więc to nam psuje trochę ten idealny wizerunek, no ale wiadomo, dzika przyroda, pies też potrafi polować na kaczkę na przykład, albo coś innego, także tak to już jest z tymi zwierzętami, ale po prostu, no i poza tym umie latać. Zgadzam się, też mam jedną taką śmieszną historię z Chihuahuą właśnie. Byłam w Białymborze z moimi rodzicami i z moim kuzynem. I chcieliśmy wyjść sobie gdzieś na spacer i była Chihuahua. I mój brat zaczął robić jakieś dziwne ruchy rękami. Mhm. Zaczęła nas gonić. No i? I ja tak patrzę się za sobą, a ona chciała ugryźć moją nogę. I my tak szybko po prostu gdzieś się chowamy, żeby ona nas nie zaatakowała. Pewnie ocaliła cię skarpetka. Tak. Mm? Tak to jest z tymi skarpetkami. Jak zbroja po prostu. I jeszcze jedno pytanie Justyna wymyśliła. Gdybyś nie była sobą, kim chciałbyś być? Ptakorybą? Piękną, kolorową istotą? Transformersem? Nie chcę być nikim innym. Słoniem? Jest duży i pokojowo nastawiony do większości zwierząt. Co wybieracie? A czwarte? No słoń. Ptakoryba, Transformers, nie chce być nikim innym. A, w takim sensie. No, no sama to napisałaś chyba, tak, nie? Tak, ale co ja tam pamiętam, no. Tego to ja, ja nie wiem. Ja jak już napiszę, to zapominam. No tak. I czekałam na czwarte. Trzeba przestrzeń w głowie robić na następne. No to które wybieracie, drogie panie? Ja wolę być sobą, czyli nikim innym. Ja lubiłabym być ptakorybą. Ponieważ? I pływa, i lata, wszystko po prostu penetruje przepiękne przestrzenie, zazwyczaj niedostępne lub słabo dostępne, także to by mi sprawiło przyjemność. Poza tym jest to zwierzę z wyobraźni, więc też ma po prostu nieograniczone światy do dyspozycji. A jak to jest być Justyną Bednarek od skarpetek i nie tylko? No to zależy. Zależy od pory roku, humoru, samopoczucia, ale generalnie nie najgorzej. Ja jestem zadowolona ze swojego życia i lubię wszystko to, co mam. Bardzo, bardzo lubię moje dzieci, lubię spędzać czas u siebie w domu albo na wsi. No i przede wszystkim bardzo lubię to, że jestem pisarką i że mogę wymyślać, kreować światy. To jest ogromna, przeogromna radość. A skąd ty te opowiadania, te historie tych skarpetek bierzesz? Wszystko biorę z życia, to znaczy czasem po prostu coś się stanie, co sprowokuje nieoczekiwaną sekwencję myśli, wyobrażeń i wtedy nagle z tego czegoś, z tego takiego, nie wiem, prochu drogi wyłania się opowieść. No i właśnie, nie i potem umiem dzieci tak jednoznacznie odpowiedzieć, bo to zawsze jest jakiś przypadkowy zbieg skojarzeń. A potem dzieci jak się dowiadują, a to ta pani do mnie, dzień dobry, bardzo miłe to. A jak już pani się zmęczy, pani pisarka, i tym siedzeniem, wymyślaniem, to lubi poskakać sobie na skakance? Nie. No coś ty. No jak to? Na skakance. Ja na rowerze jeżdżę i pływam. Ale ja nie mam piosenki o rowerze teraz, tylko o skakance. I co dobrze, zrobimy? Co zrobimy? Posłuchamy piosenki o skakance. Dasz radę? Nie no, słuchać dam radę, natomiast mam zrekonstruowany staw biodrowy, w związku z tym skakanie na skakance w moim przypadku jest ciężko wykonalne. Natomiast jak byłam dziewczynką, to uwielbiałam skakać przez gumę i bardzo dużo i często się w to bawiłam. Pani Ewa Redel kiwa głową też. No, jak nie było koleżanek i nie wychodziłam na podwórko, to krzesła odgrywały rolę tych nóg brakujących. A to jest bardzo dobra podpowiedź dla was. Jeżeli nie macie pod ręką koleżanki, kolegi, no to krzesło chyba macie jakieś tam. No. Ono jest zawsze posłuszne, wierne, będzie stało jak trzeba, a wy możecie właśnie wprawić ciało w ruch. Niosą mnie czasem sama nie wiem gdzie. I tak przez okrągły rok, krok za krokiem przysiadką. I tak przez okrągły rok, krok za krokiem przysiadką. Dobrze wiedzą dokąd idą, zawsze z sobą biorą mnie. Prawa w lewo, lewa w prawo, każda w inną stronę rwie. Każda w inną rwie. Skaka, skaka, skakanka. Głupia piosenka na prostych dźwiękach. Skaka, skakanka. Pusta główka jak makówka, zgubił mi się sens. Dzika skakanka, no to bardzo fajna piosenka, bardzo mi się podoba, bo lubię ska. Bo lubisz ska? Mhm. Aha, ja lubię kać. No to no pasujemy do siebie troszkę, właśnie, nie? Tak proszę jest. Pani Justyno Bednaryk, która nas dzisiaj zaszczyciła swoją obecnością. A teraz uwaga, uwaga, dla dużych i małych mamy zagadkę kryminalną. Pewnego niedzielnego poranka w zamku króla Pimpicjusza doszło do zuchwałej kradzieży. Ze skarbca zniknęły złote skarpety. Największa duma władcy. Ukraść mógł je tylko ktoś, kto przebywał w zamku. Dlatego skarpetkowy detektyw Pinkerton postanowił przepytać wszystkich jego mieszkańców. Każdy miał alibi. Wiesz, co to jest alibi? Nie. Co to jest alibi? No, alibi to jest takie wytłumaczenie, co się robiło i gdzie się było w chwili zbrodni albo przestępstwa, że się nie mogło być na tym miejscu i zrobić czegoś złego. Takie wytłumaczenie. Usprawiedliwienie. O. Nie mogłem przyjść na klasówkę, bo byłem chory i siedziałem w domu. Nie mogłem ukraść ze skarbca, bo byłem w ogrodzie i ciąłem róże, na przykład. Na przykład. A tu alibi jest takie. Ja spałam, powiedziała panna Belladonna, 14. kuzynka Pimpecjusza. Ja przycinałem żywopłot, zeznał ogrodnik. Ja sortowałam pocztę, którą przyniósł pan listonosz, oznajmiła pokojówka. A ja robiłem śniadanie dla króla, rzekł kucharz. 3 jajka na twardo i twarożek ze szczypiorkiem. A ja nie pamiętam. Ze stresu tracę pamięć. Przyznała się ochmistrzyni. Ha! Zadowolony Pinkerton poklepał się w piętkę. No i już wiadomo, kto ukradł skarpety? Kto, Natalko? Początek przeczytać jeszcze raz. To tak szybko, dobra? Jedna spała, drugi przycinał żywopłot. Ktoś tam sortował pocztę w niedzielę, którą przyniósł pan listonosz. Ktoś robił śniadanie dla króla. Ktoś nie pamięta, bo ze stresu traci pamięć. Ale pierwsze zdanie zagadki przeczytaj. Pewnego niedzielnego poranka w zamku króla Pimpicjusza... Stop. I już. Doszło do zuchwałej kradzieży. Dobra, to co robimy teraz z alibi? No, kto moim miał zdaniem wytłumaczenie, a kto nie? Dawaj, Natalka. Śniadanie może być, bo to było rano. Okej. Okay. I ktoś nie miał czasu na nic innego, na kradzież na pewno. Co jeszcze? Spanie? Justyna, a ty co byś wybrała? No, ja wiem, co ja wybrałam, bo ja... bo ja to napisałam. Ja to napisałam. Popatrz, mamy spanie, ktoś nie pamięta, ktoś sortował pocztę, którą przyniósł listonosz, ktoś przycinał żywopłot i co tam jeszcze było piąte? Nie pamiętam. Ze stresu tracę pamięć. A, tak, właśnie. No i wszystko to w niedzielny poranek się odbywa. Moim zdaniem ze stresu tracę pamięć, bo to się przecież ta osoba stresowała tym, jak go ktoś przekrywał. Byłaś w takiej sytuacji, że wychodziłaś ze sklepu i nagle zaczął dzwonić alarm, a ty wiesz, że niczego nie zabrałaś? Nie. A ja byłam parę razy i po prostu stres jak nie wiem co, mimo że wiem, że to nie ja. Człowiek się stresuje za każdym. Albo, że spał. A niedzielny poranek można. Zagadkowy niedzielny poranek, czy może listonosz przynieść korespondencję? Bo ja tutaj mam znak zapytania. No, a ty co myślisz o tym? Czy w niedzielę może przynosić listy listonosz? Chyba nie. No właśnie. No i tu już mamy tę złodziejkę paskudną złotych skarpet. Pokojówka. Tak. A, dobra. Jeszcze jedno takie kryminalne opowiadanie Justyny Bednarek, dobra? Uwaga, 3, 2, 1, go! Szanowny panie kelnerze, w mojej herbacie pływa mucha. Tata małej B nie był zadowolony. Proszę mi przynieść świeżą. Służę szanownemu panu. Kelner skłonił się w pas, a potem zabrał filiżankę. Po chwili wrócił z nową. Czy to na pewno świeża herbata? Upewnił się tata małej B. Ależ oczywiście. Kelner zrobił obrażoną minę, jakby to pytanie go dotknęło. Tata upił łyk herbaty, a potem rozgniewany odstawił filiżankę i ponownie wezwał kelnera. Pan nie mówi prawdy. To jest ta sama herbata. Kelner się zdziwił. Skąd tata o tym wie? Może połknął muchę. To byłoby okropne. No, mogłoby tak być, ale tak nie było. A jak było? No pewnie tata posłodził albo posolił herbatę. No, raczej posłodził. No, albo mógł podstępnie posolić, żeby było pewne na 100%. A o to chodzi, sprawdził kelnera. No, ale nie pamiętam, co ja tam napisałam. Właśnie tak napisałaś. Że posłodził? Że posłodził, tak. I wiesz, jak kelner potem przyniósł, to sprawdził, że zaraz, świeża herbata nie byłaby posłodzona. Czyli on wyciągnął muchę i przyniósł mi tę samą herbatę. No... Nieźle. Do czego potrzebne nam są takie kryminalne zagadki, które ty wymyślasz? Do przyjemności, żeby trochę pogłówkować. Ja tam bardzo lubię takie właśnie rebusy, zagadki, gimnastyka dla szarych komórek. A poza tym czasem śmiesznie. A poza tym dzieci lubią się... bawić. I też na ba... bać. A pani pisarka lubi się bać? No, jak jestem sama w domu, to nie bardzo. Natomiast zdecydowanie relaksuję się, słuchając podcastów kryminalnych. Wszystko mam przesłuchane w tej wewte, także już trochę albo są beznadziejne, albo są przesłuchane. To trochę już jest taki etap. Poza tym bardzo chętnie odsłuchuję powieści kryminalne. To mi sprawia wielką przyjemność. Jak chcę się zrelaksować wizualnie, to oglądam kryminały. Także tak, lubię się bać. No to teraz mam nadzieję, że będzie bardzo przyjemnie, bo będziemy się razem bać. Skoro podcasty wyczerpane, to została nam straszna piosenka. czasem znienacka okno trzaśnie, a duch przy kluchach sobie mlaśnie, a potem drapiąc się po brzuchu zadowolony mruczy. Czasem znienacka okno trzaśnie, a duch przy kluchach sobie mlaśnie, a potem drapiąc się po brzuchu zadowolony mruczy. Człowią mary i poszwary, a tumory mają zwory. Nawet mucha, którą ktoś może wziąć za ducha. Upiorne jęki Enu słyszy, komu gdzieś w norce piszczą myszy. Którą ktoś może wziąć za ducha. Upiorne jęki Enu słyszy, komu gdzieś w norce piszczą myszy. Na szczęście ani Natalka, ani pisarka Justyna Bednarek nie uciekły ze studia ze strachu. Zatem nadal możemy ze sobą rozmawiać, a dzisiaj Justyna przyszła z taką małoformatową, cieniutką, ale wspaniałą na wakacje książką o Rety Skarpety. Ale ja teraz chciałabym zapytać cię, Justyno, które wakacje w twoim życiu były najbardziej niezwykłe? No, fajnych wakacji to ja w życiu sporo miałam, ale takie najbardziej niesamowite to były 7 lat temu. To było kilka miesięcy po śmierci mojego męża i no, ja jeszcze byłam w ciężkiej żałobie. No i pewnej nocy przyśniło mi się, że spotykam go w takim pięknym lesie, bujnym. To nie wyglądało jak prawdziwy las i on ma na sobie taką kurtkę, którą nosił, kiedy ja go poznałam, jak byliśmy nastolatkami, taką wojskową, fajną kurtkę. No i traf chciał, że następnego dnia miałam spotkanie autorskie w Powsinie i wracałam z tego spotkania, szłam do przystanku, patrzę, na przystanku siedzi taki podejrzany pan z napojem w ręku, no i ma na sobie identyczną kurtkę, no więc ja tak zwróciłam na niego uwagę przez tę kurtkę, on do mnie zagadał, czy nie mam pieniędzy, żeby go jakoś wesprzeć tutaj, bo on jest bardzo głodny, a ja byłam taka dosyć smutna i pełna emocji wtedy, pewnie bym się dzisiaj zachowała inaczej, ale wtedy postanowiłam mu dać reprymendę, tak, czyli? Go ofuknąć, skrytykować. I mówię, co pan tu robi? Czemu pan siedzi na tym przystanku zamiast normalnie żyć jak ludzie? A tak siedzi pan tutaj z tą puszką i jeszcze zaczepia, żeby pieniądze panu dawali. A on zupełnie się tym nie przejął, tylko tak melancholijnie popatrzył, mówi, tak, wie pani, bo ja to jestem marynarzem i wróciłem z dalekiej podróży, ale żona na mnie nie czekała. No więc ja dalej mówię, tak, no bo jak to się wszystkie swoje nadzieje w ludziach pokłada, to zwykle tak wychodzi, ale są inne źródła mocy. A on mówi do mnie, wie pani, ja jestem Portugalczykiem. I ja się wtedy zaczęłam śmiać, bo to zabawne było. I mówię, jak na Portugalczyka, to pan świetnie mówi po polsku. On mówi, tak, bo ja miałem ojca Portugalczyka, mówię po polsku, po portugalsku i po łacinie. Już ta łacina mnie całkowicie rozbroiła. Mówię, jak to po łacinie? A on mówi, no tak, uczyłem się w młodości. I tutaj znowu następny przeskok zrobił. Mówi, jak dopłynęliśmy do Quinta do Mar, to wszedłem do portu, żeby się czegoś napić i tam przechodzi taki facet z dreadami i tak mnie pacnął ramieniem. Więc ja do niego mówię po łacinie, co się pchasz? A on wtedy też po łacinie mi odpowiada. I tutaj ten facet zaczął mówić naprawdę po łacinie. Ja studiowałam romanistykę, trochę beznadziejna jestem, jeśli chodzi o tę łacinę, no ale rozpoznać bez pudła ją jestem w stanie. Więc on naprawdę zaczął mówić po łacinie, a potem mi to przetłumaczył, czego ja już dzisiaj do końca nie pamiętam, ale tak w skrócie sens tej wypowiedzi człowieka z dredami po łacinie był taki, że wszystko ma podwójne dno. Taka to była jakaś długa wypowiedź. I mówi wreszcie, a wiesz, kim był ten człowiek? No ja mówię, nie mam pojęcia oczywiście. On mówi, to był Mel Gibson. On tam pływa i z okrętu wojennego zrobił sobie jacht. No już a Mel Gibson to... To jest bardzo słynny amerykański aktor hollywoodzki. Więc w tym momencie zaczął nadjeżdżać mój autobus, widziałam, że już się zbliża. Wyciągnęłam z kieszeni 10 zł i mówię, to są bardzo uczciwie zarobione pieniądze. On mówi, jesteś aniołem, nigdy cię nie zapomnę. Ja mówię, no ja też ciebie nigdy nie zapomnę. To była taka przedziwna historia, że wróciłam do domu, natychmiast to zapisałam, żeby to zapamiętać, bo no tak takie rzeczy się nie zdarzają, ale bo mamy mówić o wakacjach. Tak, tak, tak. Ja wtedy chciałam znaleźć to miejsce, o którym on opowiedział, to Quinta do Mar. I znalazłam, że to jest porcik niewielki na wyspie Świętego Michała. A ten mój mąż, który zmarł chwilę wcześniej, miał na imię Michał. I sekwencja tych wydarzeń, to, że mi się przyśnił on w kurtce z młodości, to, że ten pan, taki dziwny pan, miał na sobie identyczną kurtkę i to, że on mnie poprowadził tą dziwną opowieścią do wyspy Świętego Michała, to w mojej głowie się zmieniło w plan i postanowiłam popłynąć, polecieć na wyspę Świętego Michała na Azory. I tak też zrobiłam, razem z moją córeczką Basią, czyli małą Bezdę Skarpetek oraz z moją siostrą cioteczną Agnieszką. Pojechałyśmy przez Europę do Portugalii i wsiadłyśmy w Portugalii w samolot. Poleciałyśmy na Azory, na wyspę Świętego Michała. Przez tydzień żeśmy po tej wyspie jeździły. No i tego już dalej wam nie opowiem, bo każdy musi mieć kawałek tajemnicy dla siebie, ale na tej wyspie naprawdę działy się czary i cuda i też takie zbiegi okoliczności, że na koniec ta moja siostra powiedziała, wiesz co, jakbyś mi to opowiadała, to bym nie uwierzyła, ale ja uważam, że to nie mogą być zbiegi okoliczności. Za dużo tych przypadków jak na jednego człowieka. Tak mi powiedziała i ja cały czas uważam, że to była przepiękna podróż, bo tam było zjawiskowo pięknie. Jeśli chodzi o przyrodę, to można tak sobie raj wyobrazić, tę wyspę Świętego Michała. No więc nic tych wakacji nie przebije, choć w tym roku też mam zaplanowaną fajną podróż i bardzo się cieszę. Jak mnie zaprosisz za parę miesięcy, to może opowiem teraz o tej świadkach drugiej podróży. Tak, ale widzicie, jakie to jest ważne, żeby w życiu być uważnym, żeby uważnie słuchać ludzi, tego, co do nas mówią, żeby myśleć o tym, co nas spotyka, co nam się przytrafia, bo jeżeli jest się tak uważnym, jak Justyna Bednarek była w tym momencie, kiedy rozmawiała z tym dziwnym panem, no to wtedy życie może potoczyć się zupełnie inaczej, a jest duża szansa na to, że i lepiej. I teraz zastanawiam się, Justyno, jaka piosenka powinna zabrzmieć, żeby tak pięknie tę twoją opowieść zwieńczyła, zakończyła. Masz jakiś ukochany swój utwór? No, po takiej opowieści to powinna być jakaś szanta. Na przykład w wykonaniu zespołu Ramjacks. Bardzo ci za to dziękuję, bo ja z kolei uwielbiam irlandzkie ballady. Gościła u nas Justyna Bednarek. Tak, ta od skarpetek. Bardzo ci dziękujemy za te odwiedziny zagadkowe. Ja też wam, dziewczyny, dziękuję bardzo i no, życzę wszystkim cudownego lata, dalszego ciągu. I do zobaczenia, do usłyszenia. Do zobaczenia, do usłyszenia. Dziękuję, Natalko. Dziękuję też. Ewa Redel, Wojtek Dorosz, Katarzyna Stoparczyk. Mówimy do usłyszenia, a teraz wszyscy pędzimy w stronę Irlandii.